मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की पुष्प बांबर धारे नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बांबर धारे नंदी तेरी सवारी त्रिपुंड धारे है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी त्रिपुंड धारे है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिगपाल की कैलाशी शशि भाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की डमरू बाजे डम डम डम डम नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम डम डम डम नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम बम बम बम चढ़ा भंग का गोरा बम भोले शिव बम बम बम बम चढ़ा भंग का गोरा जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना थक थक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की मंगलकारी हारी पालन हारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती